ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी वृत्तारण्य उपनिषद द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कुछ पंक्ति भाष्य की हो गई थी, इसकी टीका से चलना है। इसमें कहते सबा अयम आत्मा इत्यस्य अर्थम आह। सबा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां वचगति सर्वेषां भूतानां राजा इत्यादि जो वाक्य है, इसका अर्थ बताते हैं भाष्यकार। ये कहते हैं ठीक है, अर्थम आह तेरह टिप्पणी कहा सभा इत्य से वाक्य स्थात आत्मशब्द से। सभा अयम आत्मा में आया हुआ जो आत्मशब्द है उसका अर्थ बताते हैं। यह आत्मा कौन सा आत्मा है? कहते हैं जो अविद्या काल में शरीर आदि विशिष्ट होकर चल रहा था, मैं एक मनुष्य हूं ऐसी भावना में था, और विद्या काल में शरीर आदि उपाधि को हटाता है तो अपना स्वरूप होता है उसका, वो आत्मा ऐसा। जैसे नमक की डल्ली के दृष्टांत दिया था मैत्रेयी ब्राह्मण में, जैसे नमक की डल्ली है, वास्तव में वो समुद्र का जल है, वो तो खारा पना है, उसका स्वरूप वही है, किंतु उपाधि सूर्य के किरण पृथ्वी आदि के संबंध से खिल्य भाव आ गया था उसमें, किंतु उसी को जल में डाल देते हैं उपाधि हट जाती है। क्या हट जाते, खिल्य भाव हट जाता है, स्वरूप नाश नहीं होता, उसका नमक पना रहेगा रहता है। ठीक इसी प्रकार ये जो अविद्या काल में शरीर आदि विशिष्ट मानता था अज्ञान के कारण, ओ शरीर आदि को जब ज्ञान से हटाता है, ब्रह्म विद्या के द्वारा हटा देता है, मैं शरीर आदि नहीं हूं ये करता है, वही है आत्मा। सवा अयम आत्मा का था आत्मशब्द वही है। ठीक है, ठीक है। तेरह की टिप्पणी में कहा यह सवा इत्यस्य वाक्य स्थात आत्मशब्द से, जो सवा अयम आत्मा में आया हुआ जो आत्मशब्द है उसका अर्थ कहते हैं भाष्यकार। यस्मिन आत्मनि, यस्मिन आत्मनि अन्वय करना परमार्थ आत्मनि, ऐसा वहां जाके अन्वय होगा भाष्य में, जो परमार्थ सत्य आत्मा है। यस्मिन आत्मनि सत्य मन कर, जिस आत्मा में परिशिष्टो विज्ञानवयो, जो परिशेष बचाता तेरह पर्याय तक जिसको नहीं बताया था विज्ञानवय को, चतुर्दश पर्याय में आकर कहा वह अध्यात्म नहीं कहा चतुर्दश पर्याय में, यह स्वयं आत्मा बोला हुआ है वही आत्मा। अंत्य पर्याय प्रवेश का चतुर्दश पर्याय में जिसका प्रवेश करा है, जिस आत्मा में निर्विशेष आत्मा में प्रवेश करा है, जैसे नमक की डली को जल में प्रवेश करा है, हमारे जल रूप हो गया। ठीक इसी प्रकार प्रवेश था स्वयं आत्मा, यहां पर सभा अयम आत्मा में अर्थ आत्मा मानी वही है, यही कहा। तस्मिन् अविद्या इत्यादि टीका में देखना, परिशिष्ट का अर्थ पूर्व पर्यायेषु अनुगतिष्ठो, अंत्य पर्याये यस्य आत्मा इति उक्तो हो विज्ञानमय, यही कहते हैं पहले वाले पर्याय में जिसको परिशेष रहकर नहीं बताया था, त्रयोदश पर्याय तक नहीं बताया था, इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु से लेकर के त्रयोदश पर्याय तक नहीं बताया था, और अंत्य पर्याय, अंतिम पर्याय चतुर्दश पर्याय में यस्त अयम आत्मा यदि उक्त हो, यस्त अयम आत्मा करके बोला था वह विज्ञानमय हो, विज्ञानमय माने जीव, जो अविद्या काल में जीव बना हुआ है विज्ञान उपाधि के कारण, विज्ञानमय हो। एक नंबर टिप्पणी बताया जीव ये बोला है, विज्ञानमय का अर्थ जीव होता है। अविद्या तत्कार ही ने स्वरूप, अच्छा विज्ञानमय हो यस्मिन आत्मनि, जिस आत्मा में, कैसे आत्मा में प्रवेश कराया, अविद्या तत्कारी ही ने, अविद्या और अविद्या का कार्य से रहित जो आत्मा है, निर्विशेष आत्मा में प्रवेश कराया उपदेश के माध्यम से, किसके माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, तत्वशी आदि उपदेश के माध्यम से। यस्मिन आत्मनि खिल्य दृष्टांत वदसा, कैसे प्रवेश करे, खिल्य का दृष्टांत दे करके, जैसे नमक का दृष्टांत दिया, वो समुद्र का जल है, वो उपाधि के कारण से कठोर हो गया है, पानी में डालते हैं तो वो कठोरपना हट जाता है, नमक नहीं हटता। इसी प्रकार यहां, वहां तो जल में डालना पड़ा, यहां क्या है उपदेश मात्र से, तो शरीर आदि नहीं है, अविद्या और अविद्या का कार्य नहीं, तो सच्चिदानंद आत्मा है, इस उपदेश से फिर वो आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी आत्मभाव ही था, किंतु अज्ञान के कारण से अपने को भिन्न मानता था। स्थिति क्या है, ज्ञान का और अज्ञान का महिमा महाभारत के शांति पर्व में कहा है, सर्पा कुशाग्राणी तथोदपानम ज्ञात्वा मनुष्य परिवर्तयन्ति अज्ञानतः तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलम पश्य यथोपदिष्टम। महाभारत के शांति पर्व में कहा है, सर्पा जो सर्प होते हैं, सर्पा कुशाग्राणी कुशा के जो अग्रभाग होते चुभते हो, सर्पा कुशाग्राणी तथोदपानम और जो कुआ उदपान माने कुआ होता है, ज्ञात्वा मनुष्य परिवर्तन जाते उसे जानकार जो व्यक्ति होते उसके पास नहीं जाते, सर्प के पास नहीं जाते, कुशा के अग्रभाग को पैर नहीं रखते और कुआ भी कूदते नहीं, अज्ञान माने ज्ञान जानने वाले व्यक्ति, ज्ञात्वा मनुष्य परिवर्तन मनुष्य लोग जान करके उसको परित्याग कर देते उधर नहीं जाते, किंतु अज्ञानतः तत्र पतन्ति केचित् कुछ लोग उसी में प्रवेश माने गिर जाते हैं सर्प के सामने अज्ञान के कारण, जानते नहीं क्या है सर्प, और कुशा के अग्रभाग को जानते नहीं छुपने वाला है वो, और कुआ को जानते नहीं तो गिर जाते हैं, अज्ञान तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलम पश्य यथोपदिष्टम। ज्ञान में फल तो देखो, ज्ञान का फल कैसा होता है माने जो शत्रु से बचना ऐसा फल होता है ज्ञान का, तो या उपाधि से अपने को अलग मानता है तो वही आत्मा जो उपाधि की सिर्फ पहले वास्ता था अविद्या काल में, अविद्या और अविद्या का कार्य हटने पर अपने स्वरूप में होता है, ये कह रहे हैं। एक अभिज्ञानमय यस्मिन आत्मनि खिल्ले दृष्टांत बदसा, जिस आत्मा में प्रवेश कराया जाता है किसके द्वारा, खिल्ले दृष्टांत के द्वारा, बदसा तीन की टिप्पणी में कहा इसको, खिल्ले आदे इत्यादि, खिल्ले इत्यादि यथा सैंधव खिल्ले इत्यादि दृष्टांत पूर्वक, जैसे सैंधव खिल्ले का दृष्टांत मैत्री ब्राह्मण में दिया था इसी प्रकार, एवं भाई अरे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन इत्यादि वाक्या, जो इसी प्रकार अरे मैत्री ये इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं ऐसा कहा था वाक्य में, यही वाक्य अज्ञान प्रवेशिता ऐसे वाक्यों के द्वारा प्रवेश कराया, अरे बाबा ये कार्यकरण भाव से अतिरिक्त है ऐसा प्रवेश कराया गया, अनंतम अपारम ऐसा करके कार्यकरण भाव से अतिरिक्त ऐसा बताया, ऐसा इस वाक्य के द्वारा प्रवेश कराना है, ऐसा वाक्य बोलने से श्रोता समझ जाता है मैं शरीर आदि नहीं हूं, मैं निर्विशेष आत्मा हूं, प्रवेश कराया गया। एक कहा एक टिप्पणी में कह रहे थे प्रवेश ऐक्यन बोधित इत्यर्थ, माने तत्वों से आदि वाक्य के द्वारा ऐक्य करके ज्ञान कराया गया आत्मा, अयम आत्मा है सवा अयम आत्मा का ये आत्मा शब्द अर्थ ऐसा है ये बता रहे हैं। ठीक है, हमें कहते हैं ते नाम चार की टिप्पणी में कहा प्रवेशित इत्यस्य अर्थ महा, जो प्रवेशित कहा था उसी का अर्थ है ते नाम ने प्रवेश है ना, उस प्रवेश के द्वारा निर्विशेष व प्रवेश कराने पर प्रवेश कराते हैं ना, परेण आत्मना तादात्म्य होता, उस काल में परमात्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है, भेद नहीं रहता, जैसे समुद्र का जल को तादात्म्य के लिए समुद्र में डाल मारे पानी में डालने से तादात्म्य हो गया, जल जल ही हो गया, नमक नमक ही है, ऐसा इसी प्रकार तादात्म्य को तो विद्वान उस परमात्मा निर्विशेष परमात्मा में तादात्म्य को प्राप्त हुआ विद्वान, अत्र आत्मशब्दार्थ, अत्र माने अस्याम कंडिकायाम, इस कंडिका में आत्मशब्द का अर्थ यह है, सवा अयम आत्मा जो आत्मा का अर्थ यह है ये कंडिका का, टिप्पणी है विद्वान में पांच की टिप्पणी है ना, आत्मशब्दार्थ इति सवा अयम इति पदत्रयार्थम आहु भारतीय, कंडिका में सवा अयम तीन पद है, स वा अयम ये तीनों पदों का अर्थ की है भारतीय अर्थ, सवा अयम आत्मा सर्वेशां भूतानां अधिपति में जो सवा अयम स वा अयम तीन पद है, स अलग पद है, वा अलग पद है, अयम अलग पद है, सवई वही है वो, तो तीन पदों का अर्थ भारतीकार ने किया, क्या किया, योषाव विद्या देही संसारी वा भवत्पुरा संसारी वाप्यभत्पुरा स्वयं साक्षात परम ब्रह्म विद्या वर्तते धुना इति, ऐसा भारतीकार ने कहा, यो असौ अविद्या देही, यो देही ये जो शरीर शरीर या आत्मा मान देह वाला आत्मा मेरे विज्ञानमय आत्मा, यो देही असौ अविद्या, वो जो अविद्या के कारण वो देवी उस काल अज्ञान के कारण मनुष्य आदि रूप में था। ये कहते यो असौ अविद्या देही, वही यह जो देही है विज्ञान आत्मा है पूर्व में। संसारी इव अभूतपुरा, संसारी इव अपि अभूतपुरा, संसारी जैसा भी हुआ पहले, कैसा हुआ माने अज्ञान काल में संसारी जैसा, वास्तव में संसारी नहीं था ये, संसारी जैसा भी हुआ पहले। स्वयं साक्षात वही आत्मा है, साक्षात परम ब्रह्म वही पर ब्रह्म है। कब विद्या वर्तते धुना, वही आज परम ब्रह्म हो जाता है किसके द्वारा, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। उपाधि में आत्मबुद्धि छोड़ देता है, उपाधि में आत्मबुद्धि छोड़ते ही वो परमात्मा में प्रवेश माना जाता है उसको, इसको ऐसा माना जाता है। ये भारतीय का नहीं चला, यो असौ अविद्या देही, असौ यो अविद्या देही, वो जो यह, वो जो माने अविद्याकालीन और यह माने वर्तमान कालीन, वही यह देही जो है, ये आत्मा है विज्ञान आत्मा जो है। संसारी व अभूतपुरा, संसारी व अपि अभूतपुरा, पहले ये संसारी जैसा भी हुआ, कैसा हुआ वास्तव में संसारी नहीं, संसारी जैसा हुआ पहले अविद्या काल में। और स्वयं वही यह जो संसारी जैसा बना हुआ था, वही स्वयं वही परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म ही है अभी, कब ज्ञान काल में परम ब्रह्म। विद्या वर्तते, विद्या के द्वारा पर ब्रह्म ही होता है, ये नहीं कि दूसरा दूसरा हो गया, अधुना एक अधुना माने वर्तमान, वर्तमान में ऐसा हो जाता है, ये वार्तिका ने कहा है। अच्छा आगे टीका में कहते हैं, उक्त आत्मशब्दार्थम अनुद्या सर्वेशम इत्यादि व्याकृत है, जो बताए गए आत्मशब्द है ना, जो पहले संसारी जैसा था अविद्या काल में, आज ज्ञान अवस्था में कोई साक्षात परब्रह्म बना हुआ ही आत्मा है, तो ये वाक्य लेकर के उसे सर्वेशम इत्यादि बात, सर्वेशम भूतानम अधिपति, सर्वेशम भूतानम राजा इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हैं, सत्य भाष्यकार व्याख्या करते हैं। ये कहा तस्मिन, कहा यस्मिन आत्मनि परिष्टो विज्ञान व अंत्य पर्याय प्रविष्ट, स्वयं आत्मा माने तस्मिन अविद्याकृत कार्यकर उपाधि विशिष्टे, वही आत्मा कैसा है कार्यकर संघात उपाधि विशिष्ट अवस्था में, ब्रह्म विशिष्ट जो था उसका कार्यक्रम, अपने शरीर आदि को अहम मानता था उसको, ब्रह्म विद्या परमार्थ आत्मा में प्रवेशिते, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसको क्या कर दिया, परमार्थ आत्मा में प्रवेश कर दिया, तुम शरीर आदि नहीं हो, तुम आत्मा हो, तत्त्वमसि, परमात्मा में प्रवेश करने पर, यह सप्तमंत्र है। सएव मुक्तो, सएव मुक्त, इस प्रकार कहा गया जो आत्मा है उक्तो, अनंतरो अवाह्य कृष्ण प्रज्ञान भूतः, जो भीतर बाहर कहा नहीं जा सकता उस काल में, भीतर बाहर तो शरीर भाव में होता था, अब शरीर भाव को त्याग दिया उसने, आत्मभाव में पहुंचा हुआ है उपदेश के माध्यम से पहुंचने से, भीतर बाहर कहना बनता नहीं, व्यापकता में गया हुआ प्रज्ञान, कृष्ण प्रज्ञान घनेव, उसका अलग शरीर आदि का नाम निशान भी नहीं रहेगा, संपूर्ण उसका क्या रहेगा, प्रज्ञान घन ही रहेगा, प्रज्ञान ही प्रज्ञान का पुंज, ऐसा तो यही आत्मा जो पहले संसारी जैसा हुआ था अज्ञान के कारण से, आज जब ब्रह्म विद्या के द्वारा संसारीपना हटा दिया, मैंने उपाधि हटाई, क्या हटाई, उपाधि हटाने पर वही आत्मा आज ऐसा हो रहा, अनंतर अबाह्य जो परिचिन्न भाव से मुक्त हो गया स्थिति है। ठीक है, हमें कहते हैं अविद्या कृत कार्यक्रम संघात एवं उपाधियां, उपाधि क्या है, अविद्या के द्वारा बनाया गया जो कार्यक्रम संघात है, शरीर इंद्रिय जो संघात है, समूह है, यही उपाधि है इसकी, आत्मा की परिच्छिन्नता लाने में, किसमें परिचिन, ये उपाधि है, जैसे नमक की डल्ली को डल्ली बनने में उपाधि है, सूर्य के किरण ताप, जो समुद्र का जल बाहर निकाला गया सूर्य के किरण के संबंध से ऐसा कठोर हो गया, उसके वही उपाधि वही है, सूर्य का किरण है, उस जल में प्रवेश करा देंगे तो सूर्य का किरण हट जाएगा, हटने से उपाधि समाप्त हो गई, अपना स्वरूप गए, स्वरूप ही है वो, उसका जिस काल में डल्ली दिखते थे उस काल में वो स्वरूप ही था, यही है। ये कह रहे हैं ठीक है, हम यही बोलते हैं, अविद्याकृत कार्यक्रम संघाते संघात है वो उपाधि। उसकी उपाधि क्या है? अविद्या के द्वारा बनाया गया जो कार्यक्रम से, वास्तव में कार्यक्रम संघात है ही नहीं आत्मा का, अविद्या अज्ञान के कारण दिख रहा है उसमें संघात एवं उपाधि। ये उपाधि तेन विशिष्ट है, मानी उपाधि विशिष्ट होने पर उस जीव में तस्मिन परमार्थ आत्मनि ब्रह्मणि। वो परमार्थ आत्मा में कैसे प्रवेश कराएंगे उसको? कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रवेशिते, कहते हैं ब्रह्म विद्या में प्रवेश कर, ब्रह्म विद्या के द्वारा परमार्थ आत्मा में प्रवेश करा तत्वमसि आदि वाक्य के द्वारा, ऐसा करने पर सैव अयम आत्मा, वही जो आत्मा है यह यथोक्त विशेषण। क्या विशेषण है? सर्वेशा भूतानाम अधिपति सर्वेश भूतानाम राजा, ऐसा विशेषण वाला वही आत्मा, पहले जो एक परिच्छिन्न मानता था किंतु वही आत्मा आज उपाधि को हटाने पर ऐसी स्थिति हो जाती है। यथोक्त विशेषण छह की टिप्पणी में कहा अनंतरत्वादि विशेषण का कहा, अनंतरम अबाह्यम इत्यादि कहा है, वो भीतर बाहर कहा नहीं जा सकता, ऐसे है वो आत्मा, मैं व्यापकता वही व्यापक है, पहले परिच्छिन्न मानता था उपाधि में तादाद में करके, सर्वैर उपास्य सभी के द्वारा उपास्य हो जाता वो आत्मा, पहले अन्य की उपासना करता था अविद्या काल में, अब आज सबके द्वारा उपास्य बन जाता है, सर्वैर उपास्य सर्वे भूतानाम अधिपति सभी भूतों का अधिपति, इति संबंध सभी भूतों का अधिपति हो जाता है, सभी भूतों में स्वतंत्र हो जाता है वो, और परतंत्र नहीं रहेगा, उपाधि अज्ञान अवस्था में परतंत्र था बना, परतंत्र जैसा था वास्तव में परतंत्र नहीं था जैसा था, किंतु अविद्या को जो त्याग देता है छोड़ देता है उपाधि त्यागता है विचार से, तो वही सब भूतों में स्वतंत्र हो जाता है। कहा व्याख्यायम पदम आया तैसे भाष्य में अर्थम, व्याख्या पद गया सर्वेशा भूताना अधिपति, इसकी व्याख्या हुई नहीं अभी, जो कंडिका में सर्वेशा भूताना अधिपति है उसके भाष्य में व्याख्या हुई नहीं, वह व्याख्या पद वही है, व्याख्या व्याख्या कहते हैं, व्याख्या पदम आराय तस्य भाष्य में अर्थम, उस व्याख्या पद का जो भाष्यार्थ है उसको बताते हैं, एक भाष्यार्थ होता है एक विवक्षित अर्थ होता है, या भाष्यार्थ बताएंगे शक्ति प्रतिष्ठित जो अर्थ आएगा वो बताते हैं। पांच छह सात की टिप्पणियां हैं, पांच का पदम माने पद समुदाय वाक्यम इति आवत, पदम या व्याख्या पदम का अर्थ वाक्यम लेना, पद के समुदाय को वाक्य लेना है, या पद शब्द टीकाकार ने बोल दिया उसका अर्थ करना वाक्य, पदम इति पद समुदाय वाक्यम इति, यहां जोड़ देना चाहिए वाक्यम आगे के साथ संबंध है, इति इति यावत एक यदवा अथवा अधिपति पदम वाक्यांतर भावेण आराय इत्यर्थ, तो अधिपति पद जो है ना अन्य वाक्य के द्वारा सर्वेशां भूतानां राजा के द्वारा जोड़ करके वाक्यांतर के साथ एक बना करके वाक्यांतर वाक्यांतर वाक्यांतर नहीं वाक्यांतर है वहां मात्रा लगा देंगे, वाक्यांतर अभावेण वाक्यांतर के भाव के द्वारा वाक्यांतर के साथ संबंध करके ये अर्थ होगा पद का अर्थ एक। अगर साथ में कहते वाच्यम अर्थ महा कहते हैं अधिपति इत्यर्थ, अधिपति जो है ना उसके वाच्य अर्थ बताते हैं अधिपति, कहा माने विवक्षित अर्थ तो वो स्वतंत्र हो जाना परमात्मा हो जाना परमात्मा भाव हो जाना, और सबका अधिपति माने वाच्य अर्थ आए ये कहना चाहते हैं। सर्वेशां भूतानां आत्मा सर्वैर उपास्य, विवक्षित अर्थ यही है सभी भूतों में क्या होगा यह आत्मा सबका उपास्य हो जाता है, ठीक है कहते हैं तस्य विवक्षित अर्थ सर्वे रूपास्य होता, उसी का सर्वेशां भूतानां अयमात्मा सर्वे रूपास्य, विवक्षित अर्थ तो सर्वे रूपास्य सबके द्वारा उपास्य हो जाता है, विवक्षित अर्थ यह वाक्य का अधिपति शब्द का अर्थ, और स्वातंत्रम व्यतिरिक द्वारा स्व रहती कहते आगे बोलते हैं सर्वेशां भूतानां अधिपति वाक्यार्थ है, सर्वेशां भूतानां अधिपति सर्वभूतानां स्वतंत्र, सभी भूतों में का अधिपति हो जाता माने सभी भूतों में स्वतंत्र होता है, वो क्या होता है परतंत्र नहीं रहेगा उस काल में, क्यों शरीर भाव के कारण से परतंत्र होता था, यही है तो कहते हैं सर्वैर उपास्य स्वातंत्र व्यतिरिक द्वारा, उसमें स्वातंत्र कैसे है व्यतिरिक के द्वारा दिखाते हैं, जैसे कुमार आदि में राजकुमार आदि में स्वतंत्रता नहीं है ऐसा नहीं ये स्वतंत्र है, ठीक है स्वतंत्र बने न कुमार अमात्यवत, जैसे राजपुत्र है अथवा मंत्री है उसके समान परतंत्र नहीं है ये स्वतंत्र है, किम तरही प्रश्न उठा फिर क्या है फिर राजकुमार के समान नहीं मंत्री के समान नहीं तो क्या है, कहा सर्वेशां भूतानां राजा, वो तो सभी भूतों का राजा होता है, ये कहा। टीका में कहते हैं सर्वेषां भूतानां राजा इति एतावता यथोक्तार्थ सिद्धौ किम इति अधिपति इति विशेषण इति आशंका। इतने मात्र से एक ही पद एक ही शब्द से काम चलता है, सर्वेषां भूतानां राजा इतने बोल देते तो जो राजा होगा अधिपति होगा स्वतंत्र होगा अपने आप अर्थ आ जाता, फिर सर्वेषां भूतानां अधिपति क्यों कहा होगा। श्रुति में है सर्वेषां भूतानां अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा, तो सर्वेषां भूतानां राजा कहने से ही माने अधिपति तो आ जाता है, राजा होगा तो स्वतंत्र होगा ही, फिर अधिपति शब्द क्यों दिया गया ये प्रश्न आता है। सर्वेषां भूतानां राजा भूतानां राजा इति एतावता एव इतने मात्र से ही यथोक्तार्थ सिद्धौ माने अधिपतित्व अर्थ सिद्ध होने पर राजा होगा तो अधिपति तो होगा ही होने पर किम इति अधिपति विशेषण, फिर अधिपति विशेषण क्यों लगाया राजा का। सर्वेषां भूतानां अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा अधिपति विशेषण क्यों लगाया राजा का ये प्रश्न उठता है, इसको उत्तर देंगे। टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी है, तीन में कहते हैं यथोक्त अर्थ स्वातंत्रम या यथोक्त अर्थ क्या स्वतंत्रता क्यों कहा, राजा तो स्वतंत्र होता ही है फिर अधिपति शब्द का स्वतंत्र क्यों कहा प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। राजत्व तो विशेषण अधिपति रीति राजा का ही विशेषण राजन शब्द का विशेषण है अधिपति, राजा गौण भी होता है मुख्य भी होता है या मुख्य राजा कहना है गौण राजा नहीं इसके लिए है ये कहते हैं राजत्व तो विशेषण अधिपति रीति भाष्य में कहा भवती कश्चित राजो कश्चित राजो राजोचित वृत्ति आश्रित राजा न तो अधिपति, कोई व्यक्ति ऐसा है राजा नहीं है किंतु राजा के उचित वृत्ति को लेता है प्रजापालन आदि करने लग गया तो लोग राजा बोलने लग जाते हैं किंतु वो अधिपति नहीं हो पाएगा स्वतंत्र नहीं होता, वो राजा के अधीन होकर काम करेगा किसका माने राजोचित व्यवहार के द्वारा राजा तो कह देंगे लोग उसको किंतु वो स्वतंत्र नहीं हो पाता वो राजा के अधीन होकर काम करता है, ऐसा ये नहीं होगा आत्मा स्वतंत्र राजा होगा ये कहना है। ये कहा भवति कश्चित कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है कैसा राजोचित वृत्ति में आश्रित है राजोचित जो वृत्ति है राजा की जो वृत्ति है प्रजापालन आदि करना उस वृत्ति को आश्रय करके राजा राजा हो जाता वो भी राजा कहते हैं लोग उसको न तो अधिपति किंतु अधिपति नहीं होता वो स्वतंत्र नहीं हो पाता अतो विशेषणस्ति अधिपति इसलिए विशेषण लगाते हैं राजा का क्या लगाते हैं अधिपति स्वतंत्र उपास्य राजा है ऐसा हो जाता है पहले शरीर भाव में आकर के माने दूसरा कार्य कर संघात उपाधि में अज्ञान के कारण उसको तादाद में करके बोलता था माने सबके नीचे होके काम करता था अस्वतंत्र था पराधीन होके जीवन चलता था, आज ब्रह्म विद्या के द्वारा हटा देता है उपाधि को हटाने पर सबके भूतों का उपास्य राजा ऐसा हो जाता है। ये वही आत्मा ये वो आत्मा ये आत्मा भेद नहीं अज्ञानकालीन आत्मा दूसरा और ज्ञानकालीन आत्मा दूसरा नहीं वही है ऐसा हो जाता है। ठीक है मैं देखा राजत्व तो जाति अनाक्रांतोपि कश्चित तद उपचित उपचरी तद उचित परिपालनाद व्यवहारवान इति उपलब्धम न पुनस्तस्य स्वातंत्रम राजपरतंत्रत्वात् तस्मात् ततो व्यवस्थितार्थम अधिपतिरिति विशेषण इत्यर्थ कहते हैं। राजत्व जाति अनाक्रांतो भी राजत्व जाति नहीं है वहां क्षत्रियत्व जाति नहीं किसी व्यक्ति में किंतु उचित व्यवहार क्षत्रिय का व्यवहार करता है ऐसे व्यवहार करने से राजा नाम मिल जाता है उसको ऐसा। राजत्व जाति अनाक्रांत होती राजा राजत्व जाति से संबंध नहीं हो उसमें माने क्षत्रिय जाति नहीं हो ऐसा कोई व्यक्ति है वह भी कश्चित कोई ऐसा व्यक्ति तद उचित परिपालन आदि और राजोचित जो परिपालन आदि प्रजा के रक्षा आदि करने से व्यवहारवान उपलब्ध ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हुआ है मिलता है कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है अरे क्षत्रिय न होने पर भी क्षत्रियोचित व्यवहार करने वाला हो जाता है कोई व्यक्ति होने पर न पुनः तस्य स्वातंत्र फिर भी उसको स्वतंत्रता नहीं होती उसकी क्यों राजपरतंत्रत्वात् कुछ लोगों का अपने अधीन तो किया है वो स्वयं राजा के अधीन है राजा का परतंत्र है अधीन है वो राजपरतंत्रत्वात् तस्मात् इसलिए इसी कारण से ततो व्यवच्छेदार्थम वो व्यक्ति से पृथक करने के लिए जो व्यक्ति राजोचित व्यवहार के द्वारा राजा कहलाता है किंतु स्वतंत्र नहीं हो पाता उसे पृथक करने के लिए कहा यहां अधिपति शब्द दिया कैसा होगा अधिपति कहा विशेषण से कहा। टिप्पणियां चार पांच छह, चार में कहते हैं तस्मात् राज परतंत्र परतंत्रेपि यथोक्त जने राजा इति व्यवहार उपलब्ध, यही है राजा के अधीन होने पर भी उस व्यक्ति में राजोचित व्यवहार करने वाले व्यक्ति में राजत्व तो व्यवहार हो जाता है, राजा बोल देते हैं लोग, ऐसा नहीं यहां ये बोलना है। पांच में कहा तथा यथोक्ता तुमसा राजा कहा, तथा कहा जिसको हम माने सामान्य जन राजा बोल रहे थे ना उसे पृथक करना है, इसको अधिपति राजा नहीं ऐसा पृथक करने के लिए व्यवच्छेदार्थम, व्यवच्छेदार्थ में छह में कहते व्यावृत्ति अर्थम, उससे व्यावृत्ति करना है, जो राजा नहीं है राजोचित व्यवहार करने से राजा नाम प्राप्त करता है तो उसके समान नहीं है ये, क्यों वो राजा के अधीन होता है, इसे अधिपति विशेषण लगा दी यही आत्मा को, जो पहले दूसरे के परतंत्र हो रहा था अभी उपाधि हटाता है तो यही सर्वेशां भूतानां अधिपति सर्वेशां भूतानां राजा अनंतर अवाह्य इत्यादि शब्द से कहा था, यह आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है। ठीक है, हमें कहते हैं राजा राजा अधिपति इति उभयोरपि मिथो विशेषण विशेषत्व विपरीत्य वाक्यार्थम, राजा शब्द और अधिपति शब्द है, सर्वेशां भूतानां अधिपति सर्वेशां भूतानां राजा ऐसा दो है, परस्पर विशेषण विशेष भाव है दोनों, राजा का विशेषण अधिपति, अधिपति का विशेषण राजा ऐसा है। राजा अधिपति इति उभयोरपि राजा और अधिपति दोनों का ही मिथो विशेषण विशेषत्व परस्पर मिथा माने परस्पर विशेषण विशेष भाव स्वीकार करके वाक्यार्थम निगमती या वाक्य का अर्थ का समापन करते एवं करके भाषण का एवं सर्वभूतात्मा विद्वान ब्रह्म बिन मुक्तो भवती, इस प्रकार सभी भूतों का जो आत्मा बन गया स्वरूप बन गया, सर्वेशां भूतानां आत्मा माने स्वरूपम और विद्वान, विद्वान में आत्मवेत्ता, पहले शरीर वेत्ता था अज्ञान दशा में, आज आत्मवेत्ता हो गया वही व्यक्ति, एवं सर्वभूतात्मा सर्वेशां भूतानां आत्मा माने स्वरूपम, सर्वभूतात्मा सर्वभूतों का जो स्वरूप है सब प्राणित्मों का स्वरूप बना हुआ है, विद्वान ऐसा माने ज्ञानी मुक्त पुरुष, ये सब अवस्था मुक्त पुरुष हो गया वो, ब्रह्मविद जो ब्रह्मविद्ता है मुक्तो भवति, ये अवस्था मुक्ति अवस्था यही है, उपाधि छोड़ता है विचार से मुक्ति अवस्था यही है तो मुक्त होता है। ठीक है, बताते हैं उक्तस्य विद्याफलस्य तृतीय एक वाक्यत्वम आह, ये जो विद्या का फल बता दिया, ज्ञान का फल बताया, क्या बताया, सभी भूतों का राजा उपास्य, पहले जो सबके परतंत्र होता था आज स्वतंत्र राजा, सबके द्वारा उपास्य हो जाता है, पहले दूसरे की उपासना करता था अज्ञान काल में शरीर आदि में मनुष्य बुद्धि होकर के अहम बुद्धि होकर, आज उपास्य हो जाता है स्थिति, यही है यहाँ विद्या का फल बताया, ज्ञान का फल, क्योंकि अज्ञान दशा में ऐसे हो जाता व्यक्ति, ज्ञान काल में वही व्यक्ति स्थिति में है स्थिति, उक्त विद्या फल से पूर्वोक्त जो ज्ञान का फल है उसका उसको तृतीय ने एक वाक्यता, तृतीय माने प्रथम अध्याय के साथ एक वाक्यता है, प्रथम अध्याय में माने आत्मविद्या का फल सर्वम अभवत तस्मात तत्सर्वम अभवत ऐसा कहा था, प्रथम अध्याय में ऐसा कहा था, एक कहना है उक्त विद्या फल से तृतीय सात की टिप्पणी कहा प्रथमाध्याय उक्त विद्या फल है ऐक्यम, प्रथमाध्याय तृतीय माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय है, उपनिषद क्रम से प्रथमाध्याय, प्रथमाध्याय में जो बताया क्रम है उसके द्वारा एक वाक्य त्वम आह यद उत्तम करके भाष्य में कहते हैं, ये तृतीय अध्याय की बात करते हैं, माने प्रथम अध्याय की बात करते हैं भाष्यकार, यद उत्तम पहले जो कहा था ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तत्सर्वम अभवत्, यह आक्षेप किया था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के नवम कंडिका में, जो ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वात्म भाव प्राप्त करेंगे ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं, उस ब्रह्म ने किसको जाना जिस कारण से सर्वात्म भाव प्राप्त कर गया, आक्षेप था। दसम कंडिका में कहा वहां प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण दसम कंडिका में कहा आत्मा व इदम अग्रे आशीत तद आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मृति तस्मात तद सर्वम अभवत, ऐसा फल बताया था विद्या का फल आत्मज्ञान से सर्वात्मभाव की प्राप्ति व्यापकता की प्राप्ति, ये बताया था। एक कहा यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्या मन्यन्ते किमु तत्परम अवेद। प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के नवम कंडिका की बात है अवेद, यस्मात् तत्सर्वम् अवेद इति इदम् तद व्याख्यातम्। उसका व्याख्या यहाँ आकर के हो गई, सभा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानो अधिपति सर्वेषां भूतानो राजा, उसकी व्याख्या यहाँ हो गई। क्या व्याख्यातम एका ठीक हम कहते हैं तदेव व्याख्यातम स्वर थे, तदेव व्याख्यात माने व्याख्यानम चार की टिप्पणी कहा, वही व्याख्यान को स्पष्टीकरण करते हैं यहाँ भाष्यकार एवं आत्मानम एवं। इस प्रकार आत्मा को ही सर्वात्मत्वेन सबके आत्मरूप से समझ कर किसके द्वारा आचार्यागमाभ्याम, हाँ माने श्रुति से अभिन्न बोलने वाले आचार्य के द्वारा, आचार्य और आगम दोनों के द्वारा। आगम शास्त्र पढ़ा अपने पढ़ने से नहीं होगा, कहीं का कहीं हो जाएगा, अपने आप नहीं होता, ये गुरुमुखी विद्या है, कहां पर कैसा अर्थ करना है। तो आचार्य आगमाभ्याम बोल दिया, आचार्य गुरु और आगम माने श्रुति, ये दो के द्वारा ही जानना होगा आत्मा को, कैसे जानना होगा, दोनों के द्वारा सुन करके कहा, पहले श्रवण करना, किससे सुनना, कोई उपन्यास आदि से नहीं सुनना आत्मा के बारे में, किससे सुनना, श्रुति के द्वारा सुनना, श्रुति के द्वारा किसके माध्यम से सुनना, आचार्य के माध्यम से, तो श्रुति में जैसा है वैसा बताने वाले जो आचार्य होंगे ऐसे उनके द्वारा, आचार्य आगम के द्वारा। आचार्य में मनमाना बोलने लगे तो उनकी बात नहीं सुनना, श्रुति के आधार पर बोलने वाला आचार्य चाहिए, कैसे चाहिए, हाँ ऐसे आचार्य के द्वारा यही कहा, श्रुत्वा सुन करके और मत्वा फिर आगे मनन करके, मत्वा और तर्कतो विज्ञाय, मत्वा कहता तर्कतः, तर्क के द्वारा मनन करके, युक्ति लगाकर मनन करके, उसके बाद विज्ञाय फिर जान करके, उस आत्मा को जान करके यही होगा। साक्षात एवं यथा, जिस प्रकार साक्षात वहां मैत्रेय ब्राह्मण ने बताया था उसी प्रकार मधु ब्राह्मण दर्शित था, मधु ब्राह्मण भी वैसे दिखा दिया, तथा तथा दर्शितम मधु ब्राह्मण भी वैसे दिखाया, ये कहते हैं ठीक है। देखें मैत्रेय ब्राह्मण ब्राह्मणोक्त क्रम ने दियावत एवं कार्य, जैसे मैत्रेय ब्राह्मण बताया था उस आत्मा को कैसे जानना चाहिए, आचार्य श्रुति के माध्यम से सुनना चाहिए पहले, आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, तो शास्त्र के द्वारा जैसे बताया वैसा होना चाहिए, तो आचार्य और आगम के माध्यम से सुन करके और उसको युक्ति के द्वारा मनन करके, माने युक्ति लगाना, भाग त्याग लक्षण करना, उपाधि को हटाना, आत्मा को बचाना, जब उपाधि हटा करके आत्मा बचाएंगे तो फिर परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकता, ये उपाधि के कारण से भेद दिखाई पड़ता भासता है, वास्तव में भेद है ही नहीं, तो यही है मनन हमें करना है, माने युक्ति लगाना कैसे आत्मा को आई के तत्वमसी बोला है श्रुति ने, किंतु कैसे एक हो सकता है, इसमें उपाधि हटाने पर एक है, उपाधि हटाने पर एक है, भाग्याग लक्षण के द्वारा मनन कर और फिर उसके बाद जान करके ऐसा मैत्री ग्राम में बताया, वही क्रम यहां भी है कहते हैं। एवं इत्यस्य अर्थम कथा है, एवं आत्मान व्यवहार इसका अर्थ बताते हैं, कहा यथा यथा जिस प्रकार मैत्री ब्राह्मण कहा उस प्रकार मधु ब्राह्मण दर्शित तथा तथा मैंने मधु ब्राह्मण को ऐसे दिखाया, मधु ब्राह्मण के शुरू में जो अवतरण भाष्य दिया था वहां भी ऐसे दिखाया है। मधु ब्राह्मण माने पूर्व ब्राह्मण ऐसा उत्तम मधु ब्राह्मण भी कहा इस बात को, और पहले वाले ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण ये दोनों ब्राह्मण ने कहा उक्त क्रमेण आत्मनि श्रवणाग्र संपाद्य, आत्मा में श्रवण मनन निध्यासन तीनों संपन्न करके, श्रवण मनन ज्ञान ये तीनों संपन्न करके विद्वान ब्रह्म अभवत, जो विद्वान है वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो गया, पहले अब्रह्म मानता था अब ब्रह्म हो गया, मैंने ब्रह्म हुआ माने पहले भी ब्रह्म ही था, अज्ञान के कारण भिन्न मानता था किंतु ब्रह्म हो गया, ये अर्थ है। टिप्पणी थी ना पांच में पूर्व ब्राह्मण कहा था, पांच में कहा मैत्रेय ब्राह्मण, पूर्व ब्राह्मण कौन बोला, मैत्रेय ब्राह्मण जैसे बताया वैसे मधु ब्राह्मण बताया, ये अर्थ है। कहते हैं ननु मोक्षावस्थाया में विदुषो ब्रह्मत्वम अपरिचिन्नत्वम च, न प्राच्याम अविद्या दशा में आशंका, पूर्वादि की संज्ञा है। मोक्ष अवस्था में तो विद्वान ब्रह्मरूप हो जाता है, किंतु पहले अविद्या काल में ब्रह्मरूप नहीं होता, थोड़ा अन्य का अन्य बनना है। पहले अन्य था, क्या था, जीव था, अब मोक्ष दशा में ब्रह्म हो जाता है, ये पूर्वादि की संज्ञा है। मानो मोक्षावस्थाया में विदुषो ब्रह्मत्व, मोक्ष अवस्था में ही ज्ञानी का ब्रह्मत्व तभी मिलता है, ब्रह्म भाव तभी होगा, कब होगा, मोक्ष अवस्था में ब्रह्मत्व। अपरिच्छिन्नत्व, अपरिच्छिन्न भाव माने व्यापकता भी उसी काल में है, किस काल में, मोक्ष अवस्था में। न प्राच्याम, पूर्व अवस्था में नहीं, अज्ञान काल में नहीं, अज्ञान काल में तो परिच्छिन्नत्व है, ब्रह्म भी नहीं है वो, माने परिच्छिन्न भी नहीं है, परिच्छिन्न है अज्ञान काल में, तो माने दो होता है, पहले अज्ञानी है, परिच्छिन्न है, और माने ब्रह्म भी नहीं है, और जब ज्ञान होगा तब ब्रह्म बनेगा, तो अपरिच्छिन्न तो भी आ जाएगा, तब आएगा कब, वो मोक्ष अवस्था में, ये पूर्वादि की शंका है। ननु मोक्ष अवस्थाया में विदुषो ब्रह्मत्व, ब्रह्मत्व तभी है अपरिच्छिन्नत्व, जब ब्रह्मत्व और अपरिच्छिन्नत्व मोक्ष अवस्था में ही है। न प्राच्याम माने अविद्या अवस्था में नहीं है, पूर्वावस्था में नहीं, न प्राच्याम अविद्यावस्थायाम, अविद्या काल में तो नहीं है वो तो परिच्छिन्न है, यही होता है, ये शरीर को माप से अपना बताता है, तो ये ब्रह्म भी नहीं, कोई भी बोले ब्रह्म है नहीं, मैं तो जीव हूं बोलता है, तो अविद्या काल में तो नहीं है, वास्तव में पहले भेद है, बाद में अभेद हो जाता है, ये कहना है, भेदाभेदवादी का मत है, भेदाभेदवादी का मत। इस शंका उठाई तो उत्तर देते हैं, कहते तस्मात इत्यादि का, तस्मात ब्रह्म विज्ञानात, उस ब्रह्म विज्ञान से, और ब्रह्म का ज्ञान हो गया अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से, क्या होता है ब्रह्म ज्ञान, एवं लक्षणात, इस प्रकार का ज्ञान होगा, एवं लक्षणात् पूर्वम अति ब्रह्मैव सत्, पहले भी ब्रह्म ही होता हुआ, कैसा होता हुआ, ये नहीं कि अविद्या काल में अब्रह्म रहा, ऐसा नहीं, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्मैव सत्, अविद्या अब्रह्मास्मिति अब्रह्म आश्रित, अविद्या के कारण से अब्रह्म जैसा था, कैसा था, अब्रह्म नहीं था, अविद्या के कारण से, अज्ञान की महिमा से अब्रह्म जैसा था, पहले भी ब्रह्म ही था, अविद्या काल में ब्रह्म ही था वो, अब्रह्म जैसा रहा, और सर्वम एव सद असर्वम आसीत, पहले भी व्यापकता थी उसकी, सर्वरूप था, होते हुए भी असर्व जैसा लगता था, कैसा लगता था, परिच्छिन्न जैसा लगता था, वास्तव में परिच्छिन्न भी नहीं था, अब्रह्म भी नहीं था ये वास्तव में, पूर्व में भी ताम तू अविद्या, वो जो जिसको ये परिच्छिन्नता दिखाने वाली और असर्वत्व दिखाने वाली, जो अब्रह्मत्व दिखाने वाली और परिच्छिन्नत्व दिखाने वाली जो अविद्या है, वो अविद्या ताम तो अविद्या अस्माद् विज्ञानात् तिरस्कृत, ये जो विज्ञान है अहम ब्रह्मा से जो ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के द्वारा उस तिरस्कार करके अविद्या को, अविद्या के कार्य को तिरस्कार कर तिरस्कृत ब्रह्मविद, वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव सन ब्रह्म अभवत, पहले ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म होता है, यह नहीं कि पहले ब्रह्म नहीं बाद में ब्रह्म होता है, ऐसा भेदाभेद बात नहीं चलता, ब्रह्मैव सन ब्रह्म अभवत, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म हो गया, सर्वम अभवत, एक अभवत सर्वासन सर्वम अभवत, पहले भी सर्व ही था, व्यापक ही था, अविद्या काल में भी अभी भी सर्व ही हुआ, यह नहीं कि पहले असर्व रहा हो, अव्यापक रहा, परिच्छन्न रहा हो, अभी व्यापक हो गया, ऐसा नहीं है, ये बताया ठीक है। समानाधिकरण पंचमी त्रयम कहते हैं, तस्मात ब्रह्म विज्ञानात एवं लक्षणात, तीन पंचमी भाष्य में है, पंचमी तस्मात ब्रह्म विज्ञानात एवं लक्षणात, जैसे तीन बात पंचमंत है, समानाधिकरण तीनों मिलकर एक ही अर्थ आना है, ये अर्थ करते हैं ठीक है ठीक है। एवं लक्षणात अहम ब्रह्मास्मि इति, ऐसा माने एवं लक्षणात का अर्थ करना क्या, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान से, एवं लक्षणात का अर्थ ये ज्ञान, ये ज्ञान से ये अर्थ होगा। छह नंबर की पढ़ में कहा अंत पंचम अर्थ, अंतिम पंचमी क्या है, एवं विज्ञानात, अंतिम पंचमी भाष्य में तीन तीन पंचमी है, कौन कौन है, तस्मात ब्रह्म विज्ञानात एवं एवं लक्षणात, तो एवं लक्षणात का अर्थ यह है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, और श्रवणाधिकृतात् तत्व साक्षात्कारात् इति आपद कह रहे हैं। श्रवणाधिकृतात् ऐसा ज्ञान किससे होगा? श्रवणादि, श्रवण मनन आदि से होगा। कैसे होगा? आचार्य आगम के द्वारा श्रवण करना, उसके बाद मनन करना, विरोधी अंशों को त्याग देना और अविरोधी को रखना, ऐसा मनन। श्रवणाधिकृतात् साध की टिप्पणी करते हैं आद्य तदर्थ, पहले वाले पंचमी का अर्थ है श्रवणाधिकृता। पहले वाला पंचमी क्या है? तस्माद का अर्थ, भाष्य में जो तस्माद है उसका अर्थ है। अब मध्य वाला बीच में जो था विज्ञानात है उसका अर्थ करते हैं तत्व साक्षात्कारात्। विज्ञान का अर्थ तत्व साक्षात्कार, ये मध्य पंचमी है, तीन पंचमी है भाष्य में। तस्माद विज्ञानात्, तस्माद विज्ञानात् एवं लक्षणात्, तीन पंचमी है, तो अंतिम पंचम का अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानात् ऐसा अर्थ होगा। और पहले वाला जो है तस्माद का अर्थ होगा माने श्रुति और आगम के द्वारा सुन करके श्रवण, श्रवण होगा सुनने से ऐसा होगा। और मध्य बीच में जो आया विज्ञानार्थ साक्षात्कार है उसका अर्थ देखा, ये बता दिया मध्य प्रकार से बोल दिया तत्व साक्षात्कारात् ऐसा अर्थ है। एक अब्रह्मत्वादि दृष्टि तरही कथम, फिर ये अब्रह्मत्व बुद्धि के नाश कैसे होगी? फिर मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, ऐसी भावना की कैसे नाश होगा? पहले से ब्रह्म हो तो अब्रह्मत्व, और अब्रह्मत्वादि दृष्टि कथम, अब्रह्मत्व अपरिच्छन परिच्छिन्नत्व आदि ये बुद्धि बनी हुई है, इसके नाश कैसे हो? प्रथम इति आशंका, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं। ताम तू, वो जो अब्रह्मत्व और परिच्छिन्नत्व लाने वाली कौन थी? अविद्या। ताम तू अविद्या, उस अविद्या को अस्माद विज्ञानाद, इस विज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा? अहम ब्रह्मास्मि इस विज्ञान के द्वारा, विज्ञान से तिरस्कृत्य, उसको तिरस्कार करके, उस अविद्या को हटा करके, ना हम देह न मे देह इस बात में जाकर, यही ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वसन ब्रह्म अभवत, पहले भी ब्रह्म होता हुआ ही अविद्या दशा में ब्रह्म ही था वो, यदि अब्रह्म हो तो कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म हुआ। और सर्वसन सर्व, पहले भी सर्व भी था, व्यापक ही था पहले भी, किंतु अविद्या के कारण अव्यापक बुद्धि हो रही थी। सर्वसन सर्वम अभवत, एक सर्व होता हुआ व्यापक होता हुआ व्यापक हुआ, ये अर्थ है कहा। एक तरही के ऊपर में नौ की टिप्पणी थी, सत्याम अविद्यायाम यदा अब्रह्मत्वादिधि सत्व, ये अर्थ होगा इसका अर्थ, तरी का अर्थ मैंने सत्याम अविद्या, अविद्या के होने फिर अविद्या के रहते रहते फिर अब्रह्मत्व बुद्धि ध्वस्ति कैसे होगी? जब अविद्या है तो अब्रह्मत्व बुद्धि कैसे नाश होगी? फिर अविद्या है तो अब्रह्मत्व रहेगी, जब बुद्धि रहेगी तब कहा नहीं, वो अविद्या को नाश करने पर किसके द्वारा? अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश करने पर अब्रह्मत्व बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और परिच्छिन्नत्व बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, ऐसा अर्थ है ये बताया। आगे टीका में कहते हैं, वृत्तम अनुद्य उत्तर ग्रंथम अवतार रहे थे, पूर्व की बातों का कथन करके आगे का ग्रंथ है अब, तथा रथनावच रथने मऊच अरा सर्वे समर्पिता इत्यादि मंत्र भाग है, उसकी व्याख्या करनी है अभी। ये सारे के सारे संसार आत्मा में समर्पित है, इसके लिए दृष्टांत है जैसे रथ के नाभि और नेमी में आरा अर्पित है, ये बताना है, दृष्टांत दे करके बताना है। ठीक है, वृत्तम अनुद्य पूर्व की बातों का अनुवाद कर उत्तर ग्रंथम अवतार, उत्तर ग्रंथ क्या है? तद यथा रथना बहुच रथने बहुच अरा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वा सर्वे प्राण समर्पिता सर्वे आत्मा न समर्पिता, ऐसा श्रुति है उसका अर्थ करना है। ठीक है, परिसमाप्त शास्त्रार्थ, शास्त्र का अर्थ परिसमाप्त हो गया, माने इस जीवात्मा को आत्माभाव में पहुंचा दिया, शास्त्र का परिसमाप्त हो गया, शास्त्र का विषय परिसमाप्त हो गया। यदर्थ प्रस्तुत है जिसके लिए ये मधुकांड का आरंभ किया था उसका अर्थ समाप्त हो गया, इस आत्मा को आत्मभाव में पहुंचाना था पहुंचा दिया। तस्मिन ये तस्मिन सर्वात्मभूते प्रविधि, आज जो अज्ञान दशा में मनुष्य होकर के गिड़गिड़ाता था आज ब्रह्मरूप में हुआ है वो ब्रह्मत्ता, किसके द्वारा? श्रुति और आचार्य के द्वारा श्रवण कर और मनन कर और ज्ञान प्राप्त करके, यही अर्थ है। तस्मिन ये तस्मिन सर्वापभूत प्रमृति, आज प्रमृत्ता सर्वापभूत हो गया, सभी भूत जिसका आत्मा बना हुआ है, स्वरूप बन गया, सबके द्वारा उपास्य बना हुआ है, सबके अधिपति बना हुआ है, पहले जो दूसरे के अधीन होता था, दिखता था अविद्या के कारण, आज ज्ञान की महिमा ऐसा अपने स्वरूप पहचानने से सभी भूतों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, स्तुति किया। तस्मिन ये तस्मिन सर्वापभूत प्रमृति, वही यह, वो पहले अज्ञान दशा में ऐसा था, अब ज्ञान दशा में जो ऐसा हो गया प्रवृत्ता प्रविधि प्रवृत्ता में सर्वात्मानि सर्वात्मानि, सबका स्वरूप है, अभी है सर्वात्मनि ऐसा है, सर्वात्मनि सबका आत्मा है जो ब्रह्मवेत्ता अभी, माने सबका स्वरूप है इसका। सर्वम जगत, सारा जगत समर्पितम, सारा जगत इसमें समर्पित है, आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, आत्मा में समर्पित है, समर्पितम इति एतत्सिन अर्थे दृष्टान्त उपाधि, इस विषय में दृष्टांत ग्रहण किया जाता है, तो कहते हैं आत्मसमर्पितम में तीन की टिप्पणी है ना, कल्पितम कहते हैं, आत्मा में कल्पित है जगत, आत्मा में कल्पित है, अज्ञान के कारण से आत्मा में कल्पित है जगत, ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करेंगे तो जगत रहेगा नहीं, आत्मा में समर्पित हो जाना है, यही अर्थ है। एक तद यथा दृष्टांत देते हैं, तद यथा रथनाबोचा रथनेबोचा अरा सर्वे समर्पिता इति प्रसिद्ध अर्थ, यह अर्थ प्रसिद्ध है, जैसे गाड़ी के पहिया जो होता है, जैसे साइकिल आदि होते हैं, पहले जमाने में बैलगाड़ी होते थे, रथ उसी को बोला जाता है, तो उसके जो पहिया में जो जिसमें तेल डाला जाता है ग्रीस, उसको नाभि कहते हैं, और जो बाहर तो जमीन में घूमने वाला हिस्सा है उसको नेमी कहते हैं, वो दोनों के बीच में जो लकड़ी लगे हुए थे उसको अरा बोलते हैं, तो दो जगह अर्पित है ये, वो जो अरा कहाँ कहाँ अर्पित है, नाभि में भी और नेमी में भी, ये प्रसिद्ध दृष्टांत कहा, एवं ये बच्चे इसी प्रकार तद यथा तद माने दृष्टांत, उसी विषय में दृष्टांत है, तद यथा रथनाबोचा रथनेबोचा अरा सर्वे समर्पिता, यहां तक हो गया, एवं आगे बोलती है श्रुति, एवं इसी प्रकार अस्मिन आत्मनि इस आत्मा में, ये जो आत्मा है इस आत्मा में परमात्मा भूते ब्रह्म विधि, अज्ञानकालीन आत्मा में जो ज्ञानकाल परमात्मा स्वरूप बना हुआ जो ब्रह्मवेत्ता में आत्मा, आत्मनि का अर्थ ब्रह्म विधि बोलता है, ब्रह्मवेत्ता में इस ब्रह्मवेत्ता में सारा जगत समर्पित है, सर्वाणी भूतानि जितने भूत हैं, सर्वाणी भूतानि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, भूत कहां ब्रह्मा से लेकर के तीन के तक सारे भूत उसी में संकल्पित है उसी में, और सर्वे देवाः अग्नि आदि देव जितने अग्नि वरुण इंद्र कुबेर आदि जितने देवता है उसी में समर्पित है, उसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और सर्वे लोका हमारे भूरादय भूरादि भूर भुव स्व मह जन तप सत्य इत्यादि जितने भी लोग हैं सब उसी में अर्पित है, माने कल्पित है स्थिति है, जैसे मिट्टी से बने हुए जो पात्र होते हैं मिट्टी में समर्पित है माने कल्पित है, यही है। सुवर्ण से जिस जेवर होते हैं अज्ञानकालीन है जेवर, वास्तव में जेवर है ही नहीं, अज्ञानकालीन है, अज्ञान के कारण से केवल आभूषण दिखता था, तो सुवर्ण के ज्ञान से जब अज्ञान की निवृत्ति होगी तो क्या दिखेगा, सुवर्ण दिखेगा, ऐसे यहां भी है, ये नहीं पहले आत्मा नहीं था बाद में आत्मा होता, ऐसा नहीं है, ब्रह्म ही वसन ब्रह्माप्त है ऐसा स्थिति बोलते, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, अब ब्रह्म होकर के ब्रह्म प्राप्त नहीं कर सकता, यदि भिन्न हो तो भिन्न कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। भैंस को कितने बार नहलाने पर गाय बनेगी, नहीं बन सकता। तो एवं अस्मिन आत्मनि परमार्थ भूते ब्रह्मविदि, आत्मा का अर्थ यहां एवं अस्मिन आत्मनि श्रुति में है, उसका अर्थ करते हैं परमार्थ भूते ब्रह्मविदि, जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्मवेत्ता है, ज्ञानावस्था में जो ब्रह्मवेत्ता है उसमें, इसमें सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, सभी भूतवाएं सबसे बड़ा देवता ब्रह्मा जी हिरण सर ही रहे वहां, विराट से लेकर के छोटे छोटे माने कीड़े मकोड़े तक, सर्वे देवा अग्निदय सर्वे लोका भूरादय, सभी लोगों ने भूरादि लोग भूर भूव स्व महजनत इत्यादि लोग, सर्वे प्राण बाघादय, सर्वे प्राण अर्थ क्या बाघादि इंद्रिया सब बाघादय, सर्वे ये आत्मा न विज्ञान आत्मा जितने बोलते थे बुद्धि उपाधि विषय से जो बोलते थे आत्मा जल चंद्रवत प्रति शरीरानुप्रवेश न, ये आत्मा कौन है? जैसे जल में चंद्रमा का प्रवेश होता है प्रतिबिंब रूप से, इसी प्रकार यहां भी सूक्ष्म शरीर के कारण से प्रतिबिंब रूप से प्रवेश जो आत्मा है, सर्वे एते आत्मा का अर्थ है, श्रुति में सर्वे एते आत्मा ने बोला है समर्पिता, सर्वे एते आत्मा ने सभी आत्मा है। कौन आत्मा? कहते जल चंद्रवत प्रति शरीर अनुप्रवेश आत्मा, हाँ जल में चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा प्रवेश करता है जल में, किसके का है? उपाधि को लेकर, वास्तव में चंद्रमा प्रवेश नहीं करता, उस काल में भी चंद्रमा ही है, ठीक इसी प्रकार जल में चंद्र के समान प्रवेश प्रति शरीर में प्रवेश करने वाले जो आत्मा है अविद्या कल्पित है, यह आत्मा जो है ना कैसे अविद्या के द्वारा कल्पित है, विज्ञान में आत्मा कल्पित है, कल्पित सर्वम जगत सारे के सारे जगत समर्पितम अस्मिन समर्पित, इस आत्मा में सारे जगत समर्पित है, सारा जगत कल्पित है, ये श्रुति ने बता दिया। सर्वम जगत में एक टिप्पणी कहा कार्यकरण प्रपंच से ब्रह्म मात्र परिवसानम आविष्कर्तुम इच्छंती इयम श्रुति ही, या सिर जोड़ना चाहिए इच्छंती इयम श्रुति, सवर्ण दीर्घ हो रखा है। कार्यकरण प्रपंच से जो शरीर इंद्रिय संघात है ना, ये कार्यकरण प्रपंच यही है, कार्य माने शरीर है, कर्म कारण, कार्यकाल जो संसार में दो ही होता है कार्य और कारण, कार्यकारण भाव है संसार में, अविद्या कार्य कारण है बाकी कार्य है। कार्यकारण प्रपंच जो प्रपंच है ब्रह्म मात्र परिवसानम, ब्रह्म मात्र ही है, ये श्रुति का तात्पर्य यही बता, ब्रह्म मात्र ही, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अज्ञान के कारण से भासता था, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या को जब निवृत्त कराएंगे नष्ट करेंगे जगत ब्रह्म रूपी होगा, जैसे सुवर्ण अज्ञान के कारण से आभूषण रूप में भासता था, किस रूप में? वो आभूषण जो अज्ञान के कार्य है, किसका कार्य? हाँ जो ज्ञान होगा किसका ज्ञान? सुवर्ण का जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो आभूषण भी समाप्त हो गए, बस सुवर्ण दिखेगा, इस प्रकार ब्रह्म ही है, यही कहना है, यही कहते हैं। यदि सर्वम एक टिप्पणी कहा कार्यकारण प्रपंच से ब्रह्म मात्र में परिवसानम, ब्रह्म मात्र से परिवसान आविष्कर्तुम इच्छन्ति श्रुति, ब्रह्म मात्र से परिवसान के आविष्कार करने की इच्छुक श्रुति है, क्या श्रुति क्या चाहती है? श्रुति सब कुछ जो कार्यकारण प्रपंच है ब्रह्म मात्र ही है, इसी को आविष्कार करना चाहिए, कौन श्रुति? ये जो एवं एवं अस्मिन आत्मने सर्वे सर्वाणि भूतानि सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मना समर्पिता, ये श्रुति यही बोलना चाहती है, ये उसे आविष्कार करना चाहने वाली इयम श्रुति, ये जो श्रुति है माने अभी वर्तमान में जो श्रुति हमारे पास में है, यही श्रुति, ये श्रुति जो है ये श्रुति दृष्टांत द्वारा प्रवृत्ता, दृष्टांत लेकर के प्रवृत्त हो गए, सब कुछ आत्मा ही कहने के लिए दृष्टांत, क्या दृष्टांत है? रथ के नाभि और नेमी के दृष्टांत, अरा के दृष्टांत देकर के प्रवृत्त होती है, जैसे रथ के नाभि और नेमी में अरा समर्पित है, उसी प्रकार ये सारे के सारे संसार कार्यकाल रूप संसार आत्मा में प्रविष्ट है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ये कहना है, तथा भारती के भारती में इसी बात को बताया प्रत्यक विज्ञप्ति मात्र समाप्तिम जगद आत्मन आविष्टिकोर साक्षा न तदेथेति प्रश्रुति, कहते हैं प्रत्येक विज्ञप्ति मात्र ये प्रत्येक जो है ज्ञान मात्र होने से ज्ञान स्वरूप ही है होने से समाप्तिम जगदात्मन जगद रूप आत्मा का समाप्ति हो गई, जगद रूप आत्मा रहा है नहीं, किसके द्वारा? प्रत्येक विज्ञप्ति मात्र इस आत्मा को ज्ञान मात्र आत्मा की ज्ञान मात्र से जानने मात्र से जगद रूप आत्मा समाप्त हो गया, अब जगत रहा नहीं, इस आत्मा का स्वरूप जब पहचाना तो जगत का अभाव हो गया, कि आत्मा के अज्ञान काल में जगत था कार्यकारण भाव जगत था, आत्मा के ज्ञान काल में क्यों अज्ञान नाश हो गया, जो जगत को पैदा करने वाली जननी थी अविद्या वो नष्ट हो गई आत्मज्ञान के द्वारा, तो उसका जगत समाप्त, इसलिए जगत रहेगा ही नहीं आत्मा, इसलिए सर्वाणि भूतानि सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे प्राण सर्वे एते आत्माना समर्पिता, ऐसा बोला है श्रुति में, ये कहना चाहते हैं। प्रत्यक माने आत्मा, विज्ञप्ति माने ज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा मात्र इतने मात्र यही साधन से सारा जगत आत्मरूप हो गया, कितने मात्र से? एक आत्मा को जानने से संपूर्ण जगत समाप्त हो गया, जगत बचा ही नहीं एक आत्मा को जानने से, और जब तक आत्मा को नहीं जानते अनेक जगत होता ही रहेगा, यही है। प्रत्यक माने आत्मा, विज्ञप्ति माने ज्ञान, प्रत्यक विज्ञप्ति मात्र समाप्ति में जगत आत्मा, जगत रूप आत्मा का समाप्ति हो गई, जगत का स्वरूप ही समाप्त हो गया केवल आत्मज्ञान के द्वारा। आविष्ट कृष्ण, इसी को आविष्कार करना चाहती श्रुति, ये श्रुति कौन श्रुति, दृष्टांत देकर के बोलने वाली श्रुति कौन सी, तदेधा रसनाभोचा रथने बोचा अरा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे आत्मान समर्पिता, ये दृष्टांत देकर बोलना चाहती श्रुति, यही कहना चाहते हैं। कहा प्रत्येक विज्ञप्ति मात्र समाप्त जगदात्मा आविष्ट कृषो साक्षात न, साक्षात हमारे लिए ऐसा आविष्कार करना चाहती श्रुति, न हमारे अस्मा अस्माभ्यम हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए साक्षात्कार करना चाहती श्रुति, एक आत्मा को जानोगे तो सब जगत समाप्त हो जाएगा। यदि जगत को बचाने की इच्छा कोई करता हो तो आत्मज्ञान की तरफ न जाए, यदि शरीर आदि को बचाना चाहते हो चाहता हो तो आत्मज्ञान की तरफ न जाए, आत्मज्ञान ऐसा है ध्यान दे। आविष्कार साक्षात, साक्षात उसको प्रकट करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, न हमारे अस्मभ्यम हमारे लिए, हमारे लिए तद यथा इति पराश्रुति, तद यथा ये दृष्टांत देकर श्रुति बोलती है, तद यथा रसनावोचा रसनेवोचा अरा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन आत्मने इत्यादि कहा, एवं अस्मिन आत्मने सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे आत्मान समर्पिता, ऐसा श्रुति बोल रही है। आत्मज्ञान रूपी चिंगारी मिलने से जगत उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, ये कहना है। भाष्य में यदुक्तम ब्रह्मविद वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभम सूर्यस्य इति, प्रथम अध्याय में बात बताई थी, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण के दसवें कंडिका में बात बताई थी, तद्धि पश्चन वामदेव उवाच ऋषिर्वामदेव उवाच इत्यादि था, अहम मनुरभम तद्धि तत्तरी वामदेव प्रतिपेदे, उसी आत्मा को वामदेव ने जान लिया, उसका फल क्या हुआ बोलते हैं वो, अहम मनोरभव सूर्यस्त, सब मैं ही हुआ, मेरे से अतिरिक्त कुछ हुआ ही नहीं, मैं ही हुआ सब कुछ, मैं ही हुआ जो कुछ हुआ, जैसे सुवर्ण बोले आभूषण मैं ही हुआ, ऐसे मेरे में कल्पित है, वामदेव ने ऐसा कहा, ये स्तुति बोलती है प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण के दसवें का निकाल है, यदुक्तम जो कहा था ब्रह्मविद वामदेव, किसने कहा था, ब्रह्मवेत्ता जो वामदेव हैं उन्होंने कहा था, उनके शब्द था क्या, वामदेवा प्रतिपेदे, ब्रह्मवेत्ता जो वामदेव ने जाना, आत्मा को प्राप्त किया, किस भाव से जाना, कहते अहम मनुर अवभम सूर्य, मनु भी मैं बना सूर्य भी मैं बना, मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मनु मेरे में कल्पित सूर्य मेरे में कल्पित, ऐसा कहा। दो तीन की टिप्पणी है, दो में कहा यदुक्तम अनेन तृतीयोक्तम तस्मात् सर्वम अवगति थी विद्याफल उपसंहारो अत्र निर्णय कर, इस वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध किया, कहते हैं तृतीय उक्तम, तृतीय अध्याय में कहा था तस्मात् सर्वम अवगत कहा था, क्या कहा था, आत्मज्ञान से सर्वता रूप को प्राप्त हुआ, ये अनेन वाक्य ने माने वामदेव का जो वाक्य है अहम मनोरभम सूर्य इत्यादि वाक्य के द्वारा, तृतीय तृतीयोक्तम तृतीय अध्याय में कहा था कि तस्मात् सर्वम अवगत जो आया था, यही है इति विद्याफल उपसंहारो अतिरिक्त निर्णय के था, विद्याफल का उपसंहार जो है ना वो विद्या का फल बताया था, यहां आकर के उपसंहार कर दिया, कहा द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में आकर के निर्णय कर दिया, विद्या का फल क्या हुआ, एवं एवं अस्मिनात्मनि सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मन समर्पिता, यहां आकर निर्णय कर दिया, एक कहा। आगे प्रतिपेदे में तीन की टिप्पणी में कहा, अच्छा भारती गए इसमें दो की टिप्पणी में भारती दिया, तदाहुति वाक्य नाम ब्रह्म विद्या प्रयोजनम साक्षेपम प्रागुपन्यस्तम तस्यायम निर्णय कृत, ये वार्तिका ने कहा, तदाहुति वाक्य नाम वहां कहा था प्रथम अध्याय के माने चतुर्थ जो ब्राह्मण है पुरुषवेद ब्राह्मण उसके नवम कंडी का कहा, यदाहु इत्यादि है, यदाहु इति वाक्य ना तदाहु नहीं यदाहु है गलत छप गया है, यदाहु इति वाक्य के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रयोजन, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन बताया, आक्षेप के साथ बताया, वहां आक्षेप किया था नमकवंडिका में और दशम का गया हुआ है, प्रयोजन बता दिया। नमकवंडिका यही था कि यदाहु मनुष्य सर्वम ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् सर्व अवत आक्षेप था। वो ब्रह्म ने किसको जाना, जो मनुष्य लोग समझते हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वार्थ भाव को प्राप्त करेंगे, परिचयन भाव समाप्त करके सर्वार्थ भाव में जाएंगे मनुष्य मानते हैं, वो ब्रह्म ने किसको जाना जिस कारण सर्वात्मभाव को प्राप्त कर गया, ये आक्षेप किया था। उसका उत्तर दिया था दशम कंडिका में, वहां पुरुषवित ब्राह्मण के दशम कंडिका में कहा था कि ब्रह्मैव आत्मैव इदम अग्रे आशीत ऐसा, और तद आत्मान व्यवहित अहम ब्रह्मास्मि थी तस्मात तत्सर्वभवति, उत्तर दिया था वहां, यही कहा। यदाविधिवाक्य न ब्रह्म विद्या प्रयोजन साक्षेपम प्राग उपनस्तम, आक्षेप नवम कंडिका में, आक्षेप दसम कंडिका में समाधान दिया था वहां, मैं प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के तब वहां पर आक्षेप कहा, कहते हैं आक्षेप तस्यायम निर्णय कृत, यहां पर निर्णय हो गया उसका, यहां पंचम अध्याय के पंचदश कंडिका में मधु ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में आकर के निर्णय हो गया, सब आत्मा में संप्रेपित है, माने आत्मा को जानने से सर्वात्मभाव की प्राप्ति हो जाए, सर्वरूप की प्राप्ति होगी। एक आगे भाष्य में कहते हैं सये सर सर्वात्मभाव व्याख्या, तो वही सर्वात्मभाव उसकी व्याख्या हो गई। एक सये से विद्वान ब्रह्मविद सर्वोपाधि सर्वात्मा सर्वभूति, कहा वो जो विद्वान है आत्मवेत्ता पुरुष विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता जो है वह ब्रह्मवेत्ता आत्मवेत्ता वह सर्वोपाधि, सभी उपाधि जिसकी हो जाती है उस काल में, सारी उपाधि उसी की है सर्वोपाधि, सर्व सर्वे उपाध्याय ऐसे कहा, जिसकी सारी उपाधियां उसी की है, जैसे आभूषण आदि सबके सब जितने भी है सुवर्ण का ही है, किसका है और किसका है, अज्ञानकालीन है वो, यही है सारी उपाधियां जो अज्ञानकालीन है उसी का है, उसी में दिखते हैं सर्वोपाधि। यही कहा सर्वात्मा, सर्व होता है ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा मतलब स्वरूप है जिसका, सर्वात्मा ब्रह्म आत्मा है जिसका स्वरूप, ब्रह्म इसका स्वरूप ब्रह्म है जिसका, ऐसा है सर्वो भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्या होता है सर्व माने ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप वाला हो गया ब्रह्म ही होता है, ये अर्थ है। एक कहा चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं चार सकल उपहित, सारे में सारे उपाधि में उपहित वही आत्मा ही है, क्या है सारे उपाधियों में उपहित आत्मा ही है, जैसे मिट्टी के बने पात्रों में सब में अनुगत क्या है मिट्टी है, इसी प्रकार जो कल्पना करते समय कल्पक का अधिष्ठान आत्मा ही होता है, जगत की कल्पना जब करता है अज्ञान काल में उसका अधिष्ठान कौन आत्मा है, सभी उपाधि उपहित है वो। एक पांच में कह सर्वम ब्रह्म आत्मा ऐसे कहते हैं सर्वात्मा भाष्य दिया था, सर्व माने ब्रह्म आत्मा माने स्वरूप है जिसका, जिसका स्वरूप कैसा है ब्रह्म है, पहले मनुष्य था स्वरूप, अज्ञान काल में क्या स्वरूप था मैं मनुष्यों करता था, अब सबके सब ब्रह्म माने सर्व माने ब्रह्म आत्मा ऐसे जिसका स्वरूप ब्रह्म हो गया, ऐसा हो जाता वो। भाष्य में कहा निरुपाधिर उपाधि रहित है वो आत्मा, निरुपाधि उपाधि नहीं आत्मा में, कोई उपाधि नहीं है निरुपाधि, निरुपाख्य अनिर्वचनीय आत्मा, शब्द का वाणी का विषय नहीं बनता, वाणी से निर्वचन करना संभव नहीं, ऐसा है ब्रह्म निरुपाख्य अनंतरो अबाह्य, बाहर भीतर कहा नहीं जा सकता, जो व्यापक है परिचिन्न में बाहर भीतर होता है, अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन, संपूर्ण ज्ञान ज्ञान का ही पुंज है और कुछ नहीं, वहां ज्ञान ही ज्ञान है, प्रज्ञान घन अजो अज अजन्मा है आत्मा, माने बुद्धि के उत्पत्ति के कारण से जीव उत्पन्न हुआ जैसा लगता है, जैसे जल रूपी उपाधि के कारण से चंद्र पैदा हो गया लगता है किंतु वास्तव में नहीं, अज न जाए अज पैदा नहीं होता इसलिए अज कहते हैं उसको, अजर वृद्ध भी नहीं होता आत्मा, ये शरीर है बूढ़ा होने वाला, आत्मा बूढ़ा नहीं होता, ये जन्म लेने वाला शरीर है आत्मा नहीं, अजन्मा है अजर है, अमृत और मृत्यु वाला कौन है? शरीर, वह है अमर है, अजर अमर एक अमृत अब आया। भय भी नहीं वो आत्मा में, जब भयभीत क्यों होता है? शरीर में आत्मबुद्धि करता है तब भयभीत होता है, क्यों? जलने वाला है, कटने वाला है, भिगने वाला है, सूखने वाला है, चारों धर्म इसमें है। किंतु आत्मा है नहीं नम छिंदी शस्त्राणी नहीं दहति पावक दचैनम चलते आपो दसो सहित मार, चारों इसमें काम नहीं कर सकते। जितने भी शस्त्र चलाओ शरीर में चल सकता है, आत्मा में नहीं चल सकता। जितने भी चलाओ आकाश कटेगा क्या? नहीं कर सकता। कितने भी आग जलाओ आकाश जलेगा? नहीं। कितने भी आधी चले आकाश को उड़ाएगा? नहीं। उसको सुखा भी नहीं सकता। कितने भी बारिश हो आकाश को गीला नहीं कर सकता। आत्मा ऐसा है, आकाश ऐसा है। अभय, भय नहीं। शरीर में तादात्म्य करने के कारण से भय होता है, क्यों? ये कटने वाला है, जलने वाला है, भिगने वाला है, सूखने वाला है, इसलिए डर होता है। किंतु शरीर भाव को त्याग करके आत्मभाव में जाने पर अभय होता है, यही है अभय। अचल, शरीर भाव में आने पर चलायमान होता है, किंतु आत्मभाव में अचल है, वह गमन नहीं होता। व्यापक में कहां जाना आना जाना होता है। अचल नेति नेति, उसके निरूपण तो इस प्रकार, ये नहीं ये नहीं, इस प्रकार से निरूपण, जितने भी पदार्थ हैं सबको निषेध करता। ये नहीं, ये आत्मा है नहीं, यह है नहीं, यह है नहीं, जहां नहीं नहीं लगाया जा रहा है निषेध का अवधि रूप से जाना जाता है, ऐसा आत्मा ही थी। अस्थूलो अननु, कहा आत्मा मोटा है कहे नहीं, छोटा है नहीं, ऐसा आत्मा के स्वरूप का निर्णय तो इतर व्यापक किससे होगा? किसके द्वारा? यह आत्मा है ऐसा विधिमुख से नहीं होगा, इतर व्यापक किससे होता है? जिसके निर्माण अस्थूलो अननु इतम विशेषण होती, इस प्रकार का विशेषण वाला होता है आत्मा। कहा समय हो गया है, टीका फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।